αριστερός δεν μπορούσατε να είσαστε. Όχι, όχι, με τίποτα. Εγώ γεννήθηκα δεξιός. Αριστερός δεν μπορούσατε να είσαστε. Όχι, όχι, με τίποτα. Εγώ γεννήθηκα δεξιός. Και όχι μόνο. Τι εννοείς? Δεν γεννήθηκε μόνο δεξιός, γεννήθηκε και κάτι άλλο. Με γρίφους μιλάς, γέροντα. Χρειάζεται τώρα αυτό το. Είναι αυτό γρίφος. Για να δούμε, για μας να δούμε. Τροφή. Αν θα πάρουμε απάντηση σε αυτό που έθεσες. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, ένας μαλάκας γεννιέται. Εγώ γεννήθηκα δεξιός. Μ' αρέσει πολύ η λογική και η αριστερά είναι γεμάτη και στην αριστερά ζουν δύο πράγματα που δεν βάζουν καθόλου. Είναι τα δύο πιο για μένα σχαμένα πράγματα. Είναι το παράλογο, ναι, και η μιζέρια. Αυτά δύο τους χαρακτηριστικά. Λένε μόνο χαζομάρες και όλοι να μιζεριάζουν. Άρα γεννήθηκε δεξιός. Α, ναι, ναι. Όπως δήλωσε ο ίδιος. Ναι, γιατί δεν είναι του παραλόγου. Όχι. Και δεν είναι μίζερος. Όχι. Δεν είναι της Μύρλας. Σε καμία περίπτωση. Και ήταν πολύ ωραία αυτή η διαβεβαίωση, η διατύπωση ότι γεννήθηκε δεξιός. Και για να μην έχουμε και αμφιβολίες, μην μπερδευτεί κάποιος και πει: μήπως γεννήθηκε αριστερός και άλλαξε. Όχι, κεντρός. Κεντρός. Μετριοπαθής. Κάτι. Και λες, μήπως τον έφερε. Ενώ μήπως. Κάτι συνέβη με αριστερό παλιότερα, επειδή ήταν και αυτός αριστερός του χώρο και όχι, γι' αυτό τίποτα, κόντρα. Τίποτα, τίποτα. Όχι, δεξιός εξ αρχής, μην έχετε μπερδέματα. Μάθαμε ότι τελικά γεννιέσαι. Γεννιέσαι. Γεννιέσαι. Δεν γίνεσαι. Λύθηκε η απορία. Δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. Λύθηκε η απορία και τεκμηριώνει τι ακριβώς σημαίνει για αυτόν δεξιά. Καίγομαι, καίγομαι. Καίγομαι. Τρίξε κι άλλο λάθη στη φωτιά. Στο πίρτο εξώτερον! Πνίγομαι. Α, πιω το άλλο νεράκι, θα ανοίξει. Πέταμε σε θάλασσα βαθιά. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Γιατί στη θάλασσα, κρίμα είναι να το πετάξουμε στη θάλασσα. Το σκουπίδι. Λερώνουμε τη θάλασσα. Τώρα μετά έχουμε γεμίσει τους τουρίστες. Και τους χελώνες. Ενώ σκέψου και τη χελώνα. Τι πετάμε τις χελώνες. Όχι, τι θα συναντήσει η χελώνα μέσα. Γι' αυτό τσάπ το φέρει το πλαστικό. Ναι, και μετά έχουμε. Και μετά έχουμε θέματα. Μετά και πίνουμε στο χάρτη του καλαμάκι εμείς. Είπαμε να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρει η χελώνα να διαχειριστεί το πλαστικό καλαμάκι. Πώς το ρουφάει. Αρέσει που λέει εδώ ένας ακροατής, λέει: μου αρέσει που ο Αποστόλης είναι κάθε Πέμπτη αθώα περιστερά στην εκπομπή μαζί σου, Θύμιο. Εσύ είσαι αθώα περιστερά. Τι είμαι. Έτσι έχει κόψει. Βέβαια. Κάθε απλά πέμπτη. Να ενημερώσω ότι είμαι και άλλες μέρες. Αθώα περιστερά. Αθώα και περιστερά. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Και αν έρθει και ο Τσίπρας, περιστέρα. Βάλε Άδωνη καλύτερα. Αυτά δύο τους χαρακτηριστικά. Λένε μόνο χαζομάρες και όλοι να μιζεριάζουν. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ θέλω να πω: η ζωή είναι ωραία. Και να προχωράμε να κάνουμε δουλειές, να κάνουμε λεφτά, να κάνουμε λεφτά, να κάνουμε λεφτά. Να προχωράμε ακόμα, να φρεσμένοι, να βρει δουλειές, είναι επενδύσεις. Μου λένε: η ζωή είναι ωραία. Όλη τη μέρα μιζέρια του ήταν όλα αμάν. Τα λέει λίγο γρήγορα, αλλά απαντάει στην ίδια ερώτηση. Αν είναι αριστερός και λέει είμαι δεξιός, γιατί θέλω να είμαι χαρούμενος, να βγάζουμε λεφτά, να βγάζουμε τι λεφτά. Τι θες να κάνουμε, να αγαπιόμαστε και να περνάμε χαρούμενοι. Όχι, αλλά το αυτό να βγάλουμε λεφτά. Και είναι πολύ ωραίο που ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι δεν είναι αριστερός και σχένεται την αριστερά. Ο άνθρωπος που έχει μπει στο αρχείο υπόθεσή του με τα 300 χιλιάρικα. Τα διευκρίνιστα ποσά. Τα διευκρίνιστα ποσά. Στο λογαριασμό. Ναι, είναι ο άνθρωπος που έχει το εσύ έτσι όπως το έχει αυτή τη στιγμή. Αυτό πεθαίνουν είναι άνθρωποι. Αυτό, να, για, ναι, γι' αυτό ναι. Είσαι αριστερός. Γιατί αρχίζει τώρα τη μιζέρια. Γιατί θέλω με έναν άνθρωπο χαρούμενο που θέλει να βγάλει λεφτά και να μα γιατί για θέλω ασθενοφόρο στην Αίγινα. Δεν θες ασθενοφόρο, θες κυρία. Και ασθενοφόρο. Και εργαζόμενο. Και διασώστη. Ναι, δηλαδή κάπου όπα, Ναι, εντάξει. Συγγνώμη, είμαι λέω, συγγνώμη, αλλά δεν θες να βγάλει. Ο άλλος είπε: θέλω να βγάλω λεφτά. Είμαι πολύ μεγάλο. Δεν θα βγάλουμε όλοι λεφτά. Όχι. Είμαι δεξιός, θέλω να βγάλω λεφτά. Πουλώντας νανογκυλέκα επίσης. Ό,τι. Τι ό,τι. Ό,τι. Μπορεί τι. Να πουλάει του πατακούτα βιβλία. Αλκαίος. Ναι. Τα πατακούτα βιβλία, τα νανογκυλέκα, τα κινητά που σπάνε. Τα κάνεις έτσι, έτσι. Που τα χτύπαγε. Που τα χτύπαγε και σπάνε. Και δεν σπάνε μάλλον. Τα ζερ. Ζε, αυτά. Τα ζερ, ξέρω εγώ. Κάπως λεγόντουσαν, δεν θυμάμαι. Αζέρ. Όχι, από Μπαζέρ, τον Καζέρ. Τα πουλά. Ναι, Ζερόνιμο. Ούτε τίποτα. Αυτός. Κάτι. Στην Λεωπολίδη, δικό σας είναι κάπου εγώ δει κάτι. Όχι, πιο κάτω. Είναι κάπου Δάφνη, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, οπότε μάθαμε ότι έχει γεννηθεί δεξιός. Είναι πολύ σημαντικό, το κρατάμε. Συχαίνεται την αριστερά. Τίτλος τιμής για την όποια αριστερά. Εννοείται. Οτιδήποτε αριστερό. Βέβαια, αυτός έχει στο νου του Σιριζέως. Λίγο μια όχι, όχι, δεν έχει αυτό στο νου του. Αυτό θέλει να λέει προς τα έξω, ναι, γιατί ναι. Με την ευκαιρία ας κάνω λίγη ζημιά γενικότερη. Ναι, προφανώς. Όπου μπορώ. Εδώ τους λέει κομμουνιστές τους Σιριζαίους. Ναι, αυτό ήταν. Και δεν έπεσε φωτιά να τον κάψει. Καλό. Τι να τον κάψει. Ο Στάλιν. Με τόσα που έχει κάνει. Ο Στάλιν έφυγε νωρίς. Νομίζω κάποιος τον έφυγε νωρίς. Αν το βάλω στην παράσταση, λες και ο πίσω να έχω τον Στάλιν. Εννοείται. Ταιριάζει. Και να ξαναφουντώνει το μουστάκι ή κάτι. Βάλτο, βάλτο. Λοιπόν, ωραία ιδέα. Είναι σου δώσαμε και ιδέα. Θα πεις ότι ξεκίνησε μια Πέμπτη αυτό από την κάτσε να γράψω. Έβαλα και το άλλο με το Μελχισεντέκ. Το έβαλα στην παράσταση. Τι είχαμε πει Μελχισεντέκ. Ένα ποίημα που είχαμε βγάλει εδώ στην Ιτσάβλα. Το έβαλες μέσα. Ναι. Τι λέγαμε για Μελχισεντέκ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ένα ποιηματάκι μου τώρα. Είναι μέσα δεν Μελχισεντέκ. Όχι βέβαια. Ο Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ όχι, είναι δεν έξω. Είναι. Κάποιος είναι σε κράτηση και κάποιος ιερωμένος. Ποιος είναι. Έχουν εμπλακεί δύο. Ο άλλος είναι μέσα. Δύο ιερωμένοι. Ο ένας ήταν ηγούμενος. Αυτός έχει κάνει. Ο προηγούμενος πήγε μέσα. Αυτός έχει κάνει την καλή δουλειά γιατί επειδή ήταν στη Μονή. Καπέλο. Έσβησε κάτι δικαστικά που είχαν με κάποιους που τα είχαν σχεδόν χαρίσει. Και το έπαψε, δεν ναι. Ήθελε να συνεχιστεί. Αυτό είναι. Για να τα έχει χαρίσει, δεν είναι δεξιός. Ο δεξιός θα ήθελε να βγάλει λεφτά. Αυτός ναι, θα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αριστερός θα τον πάρει. Τα στρέμματα. Και ο Μελχισεδέκ είναι αυτός που προοριζότανε, τον προόριζαν να γίνει Μητροπολίτη στη θέση του αποθανόντα Μακαριστού που λέμε ναι, ναι. Μητροπολίτου. Ναι, ναι. Αλλά αυτός είναι που κάνει παρέα στις φωτογραφίες με τον Κυριάκο. Και είναι τώρα. Δύο. Ο ένας έχει ανακατευθεί, ο Μελχισεδέκ δεν έχει ανακατευθεί. Άρα καθαρός ο φίλος του Κυριάκου. Ο Μελχισεδέκ είναι καθαρός. Ο φίλος του Κυριάκου είναι, είναι έξω. Αυτό με νοιάζει εμένα τώρα. Καθαρός. Οι κοινωνικές παρέες μην τον παγίδευσαν με τέχνη κριτική. Όχι, όχι, μη φοβάσαι. Τον παραπλάνησαν κάτι, σαν τη Μενδώνη. Και επειδή λέει εδώ ο Άδωνης ότι η δεξιά να βγάλουμε λεφτά κτλ. Να θυμηθούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι δεξιοί που δεν έχουν βγάλει λεφτά. Το αντίθετο. Δεξί ή άκρο. Όχι, δεξί, μάλλον. Α, στον ευρύτερο τίποτα χώρο. Τίποτα πατριώτες, έτσι, επαγγελματίες. Στον ευρύτερο χώρο. Α, δεν πάμε για Λατινοπούλου. Εκεί πάμε. Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν, δεν πήγαινα, μάλιστα. Δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα. Από τη ζωή μας πέταξες του δρόμου την άκρη, μας αδίκησε. Το φαΐ έτρωγα. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήσεις. Άρα λοιπόν το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πως ζούσε, έλα πια το φαΐ έτρωγα. Μάλιστα είπε χθες τον Πιέρο. Που δεν είχα χάμπεργκερ. Ναι, τα βάλαμε προχθές. Είπε χθες τον Πιέρο που ήταν το βράδυ με την Καλογεροπούλου και τον Ντάκη. Τι φάει έτρωγε. Ένα πιάτο φάει έτρωγα φαίνεται αυτό. Α, κοιτάξτε, α, αλλά μιλήσω ο Πιέρος από πάνω. Ξαφνικά διαφήμιση. Φάει και εσύ. Έτοιμα γεύματα στο σπίτι. Ένα πιάτο φάει τη γιαγιά. Ναι. Γιατί εδώ είναι στη γιαγιά. Με γιαγιάδες βάζουν δύο δάχτυλα λάδι από πάνω τώρα. Ναι, είναι ναι. Αυτό να φαίνεται. Όχι, δεν φαίνεται, δεν το έτρωγες γιατί οι γιαγιάδες θα κάνουν μπαμπάτσικα. Όταν είσαι φτωχός, βάζεις λάδι για να βουτήξεις το ψωμί να σε πιάσει το καρβέλι. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν είσαι φτωχός, την τρως ανάλαδι. Άστα ναι, αυτά που ξέρετε. Όταν εσείς, είσαι τώρα. Και στην κατοχή. Όταν είσαι στην κατοχή. Τώρα εδώ, όταν έχει λάδι, υπάρχει χρήμα. Αυτό είναι η πρώτη. Καταρχά, σε ρώτησε, σου λέει επαγγελματία πατριώτη και μου πες όχι. Δεν τι είναι άξω, αυτή, δεν είναι επαγγελματία πατριώτη. Ένα τέχνη είναι. Θα έκανε πέντε ερωτήσει ταυτόχρονα και εγώ απάντησα στην πρώτη. Θέλω να απαντά σε όλα, να με πιάνει. Δεν γίνεται τσακ, και στο πέντε. Σε πιάνει, πιάνει σιγά το δύσκολο. Αθώ περιστερά, αλλά. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Αυτό ήταν η παλιά δήλωση. Δηλαδή, παλιά. Προχθεσινή δήλωση τη Λατινοπούλου που σπάραξε την καρδιά όλων μα. Να προσέχει όταν το λε, μοιάζει σαν Σαρδάμ ή σαν το άλλο που την λένε. Τη Λατινοπούλου. Τη Λατινοπούλου. Ναι, γιατί μπερδεύει και μοιάζει με το άλλο που τη λένε. Όχι. Με το σίγμα μπροστά. Ναι, Λατινοπούλου. Εντάξει, δεν μπράβο. Έχω τέτοια πρόθεση. Δεν θέλω. Χτες βράδυ. Ήταν με μαγιό όταν τα λέγε αυτά. Που λέει, ορίστε, φαίνεται. Χτες που ξέρω ότι φαίνεται. Μωρή, ξέρω ότι φοράς από μέσα. Χτες φαίνεται. Είναι αδυνατός ένας άνθρωπος ή δεν φαίνεται είναι. Φαίνεται αδυνατός άμα βάζει 10 τέτοια σφιχτά κοσέ. Το αυτό το βρακί το τέτοιο που φοβούνται. Φύγαμε. Πουλούσανε κάτι μετά το bodyline και το σουτιέν το έξυπνο Wonder Bra, πώς λεγότανε. Εννοείς το καπιλαρίν που ήταν ένα ράπ. Όχι, το καπιλαρίν είναι για τα μαλλιά. Όχι, το άλλο που τη λιγώσουν το νάιλον. Ποιο ήταν αυτό το ίδιο. Το καπιλαρίν είναι αυτό το κουμπεράκι που μπερδεύονται στα προϊόντα. Συγγνώμη. Ναι, ναι, στην τάχα δεν έχει βάλει. Ποιο είναι αυτό που τη λιγώσουν με το διαφανές που τη λιγώσουν. Μεμβράνι, μπράβο. Ήταν ένα που τη λιγώσουν. Το έχεις δει. Stretch film, ξέρω εγώ. Όχι, κάπως το λέγανε. Είχα την εντύπωση ότι είναι το καπιλαρίν. Και τα πουλάνε. Λέγε, μίλα πριν. Έξι με βράνι. Έξι με βράνι, αυτό τη λιγότερο. Το άλλο που λέει ο Βελόπουλος. Θα σας πούμε ποιος είναι αυτός που μιλάει. Είναι το Pretty Bra. Α, Pretty Bra, όχι Wonder Bra. Να έρθουμε στο θέμα. Δεν θυμάσαι τα χρόνια που είχαμε αγοράσει όλοι ένα Pretty Bra. Όχι. Νομίζω στο Sky ήμασταν ακόμα. Όλοι με ένα σουτιέν τέτοιο είμαστε. Δεν το θυμάμαι. Τα βυζιά όλα πάνω. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, η Λατινοπούλου, επειδή τη ρώτησαν αν τα 3.000 την προεκλογική χρονιά το 2023 που τη μείνανε ήταν αρκετά για να κάνει προεκλογική καμπάνια, απάντησε ως εξής. Όμως είπατε ότι είχαμε διπλές εκλογές και έρχομαι και σας ρωτώ. Πώς κατέβηκα στις εκλογές, επαναφέρω, λοιπόν, αυτό είναι κάτι. Πώς καλύψατε τα έξοδα των εκλογών με 3.000. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι λογικό ερώτημα. Ο λογαριασμός του κόμματος είναι λογαριασμός του κόμματος. Το κάθε κόμμα, ξέρετε, έχει έναν λογαριασμό. Όπως αντίστοιχα έχει λογιστεί, όπως αντίστοιχα παραδίδει τους λογισμούς του, όπως έχουμε παραδώσει και εμείς τους δικούς μας. Γιατί εμείς είμαστε καθαροί. Εμείς είμαστε πεντακάθαροι, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το έχω ξαναπεί. 90.000 ευρώ ήταν τα έξοδα τα οποία είχαμε κάνει τώρα στις εκλογές, φανταστείτε, του 2000 ευρώ εκλογές του 2024. Και αυτό όλα τα έχουμε παραδώσει. Ούτε όταν έχει συνολικά στα social media που έχω πάνω από 500.000 ακολούθους, πού να καταλάβουν οι μαθουσάλες της πολιτικής ότι γίνεται. Λοιπόν, με τους ακολούθους βγήκε ναι. Ευρωβουλευτής, κατάλαβες. Να. Εσύ έχεις τόσους ακολούθους ώστε μπορεί αύριο να σε δούμε στην Ευρωβουλή, στη Βουλή. Να, μα θέλω τσακ. Μπράβο, είναι θέμα ακολούθου. Αυτό απεριστερά. Να το κόμμα. Μπράβο. Μα κύριε, και λέει, μα είναι του κόμματος. Ορίστε, δεν είμαι κόμματος. Δεν φαίνεται. Θα μπορούσε να πει. Βαριά Πέμπτη, ασήκω. Βαριά Πέμπτη. Επίσης, τώρα, δεξιός και βρώμικος κολλάει. Όχι. Τι μου τα βάζεις αυτά, τότε έχει κάνει. Να το επιβεβαιώσουμε. Α, να το υπενθυμίσουμε. Και αυτή δεν γεννήθηκε δεξιά και άρα καθαρή. Εννοείται. Αυτό. Ναι. Μην μπερδευτείτε ο κοινό. Ένα θέμα είναι ότι λόγω ακολούθων στα social media βγήκε και ένα άλλο με το ηχιάκι, όπως λέει. Έχουν βγει και βίντεο που φαίνεται ότι όπου πήγα είχαν στήσει ένα φορητό ηχιάκι με ένα μικρόφωνο, ήμουνα με ένα καλώδιο και ήταν ο κόσμος εκεί μπροστά και με άκουγε. Δηλαδή, οριακά θα λοιπόν, λέει κάποιος ότι αυτό τι να κοστίσει το ηχείο, το μου το φέρει ο φίλος. Τεστ, ακούγομαι. Σήμερα στο χωριό μας. Σήμερα. Hey, Αφροδίτη, έρχεται στο χωριό. Θα σερβιριστεί. Θα σερβιριστεί η σημαία ελληνική. Όχι, α, γουρνοπούλα στη σούβλα, κρύα πύρα, χορός ελεύθερος. Αυτό, με ένα ηχιάκι έγινε η δουλειά και με τους ακολούθους. Αυτά που βάζουμε στην παραλία και μας πάνε τα νευρά. Ναι. Κλείστο να κάνουμε ήρεμη μπάνιο. Κλείστο ακούω τη Λατινοπούλου. Φαντάζεσαι τώρα εκεί για να σου βάλει την Λατινοπούλου να μιλάει. Και τι να πει. Το απογείο. Άκου τι να πει. Α, συγγνώμη, έχει. Μα, θα μπούμε τώρα στο περιεχόμενο. Δεν θέλω. Εδώ σπαράζει η καρδιά μας με αυτά που ακούμε. Σπαράζω μέσα. Ωραία. Και το απογείωσε γιατί μας περιέγραψε πώς έκανε την περιοδία. Α. Αν ρωτήσετε έναν οποιοδήποτε βουλευτή, οποιοδήποτε κόμματος, ο φόβος και ο τρόμος είναι οι εκλογές. Γιατί οι άνθρωποι χαλάνε πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή ο κάθε ένας σου λέει ότι εντάξει, εργαζόμενος είμαι, πόσα να χαλάσω. Πόσα ακόμα και κόμματα τα οποία υπήρχαν στη Βουλή έχουν θέματα να γυρίσουν όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό προκλήθηκε αυτό το πρόβλημα. Αλλά λέτε τώρα ότι βοήθησαν στελέχη του κόμματός σας. Εγώ δεν τη γύρισα όλη την Ελλάδα. Και με το κτέλ κατέβαινα όταν χρειαζόταν. Και με το κτέλ κατέβαινα όταν χρειαζόταν. Κατάλαβες. Ποιο λεβέντη, κύριε. Περίμενε, έχουν όλα σειρά. Εδώ, κάνε την εικόνα, είναι με το κτέλ. Ναι. Πήγαινε η Λατινοπούλη, είχε το ηχιάκι ένας φίλος εκεί. Όχι, άλλο με το γιαούρτι. Ο Πίπης που φρέναρε και πέσε. Απλά η Λατινοπούλη, με τζατζίκι. Θα ακούσουμε απόσπασμα από το κτέλ που ήρθε η Λατινοπούλου. Και με το κτέλ κατέβαινα όταν χρειαζόταν. Ανακοίνωση. Το λεωφορείο με τον κόλο προς το ποτάμι αναχωρεί για Τζόρτζια. Άιντε, όρνια το λερωμένο είναι. Με αυτό το κτέλ. Καθαρότατα. Που ήρθε η Λατινοπούλου. Το λερωμένο είναι μέσα. Και βέβαια όλο αυτό δημιούργησε τον συνειρμό που λίγο πριν περιέγραψες. Ποιος είστε? Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη. Λέγεστε Χριστίνα Μαραγκόζη? Ναι. Ναι. Με ποιον μπορώ να μιλήσω για... Με μένα. Άλλος δεν υπάρχει εκεί? Εγώ είμαι. Ναι. Από το ΚΤΕΛ είστε πάλι? Ναι, από το ΚΤΕΛ. Όχι, θα τα ακούσεις. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το 90 να πάρει την κούτα με τα τσιγάρα τη μίζα του για να κατεβάσει το τσούρμα εκεί πέρα. Τα ξέρω αυτά. Κάνετε κάποιο λάθος, γιατί εμείς κυρία στο 90 δεν φτάνουμε. Εμείς είμαστε από τη Χίβα μέσα και ερχόμαστε Λιβαδιά. Στο Λεβέντι. Πού σταματά, στο Λεβέντι? Στο Λεβέντι. Στο Λεβέντι, κύριε, τι δουλειά έχει η Λιβαδιά στο Λεβέντι? Ποιο Λεβέντι? Τον τέτοιο μου τον Πισογλέντι. Α, στο διάλογο, μαλάκα. Λοιπόν, παλιές στιγμές. Μα εδώ την έστειλε. Η ιστορία του ραδιοφόνου. Την έστειλε, γιατί λες το 90. Και αυτή μπλοκάρει, είναι που είναι τσιτωμένη. Γιατί αυτό είναι το τέλος της. Έτοιμη πήρε αυτή. Το τέλος του τηλεφωνήματος. Έχει προηγηθεί. Έχει άλλο ένα, ναι. Ναι, και της λες στο 90. Και σου λέει πολύ σωστά, Λιβαδιά είναι πριν το Λεβέντι. Και μετά λες, το όχι πριν το 90. Πριν το 90. Και μετά λες το Λεβέντι που είναι πιο πέρα. Και τα παίρνεις. Αυτός δεν ξέρει τίποτα. Τώρα ο Λεβέντι δεν υπάρχει, όπου για να τον ξέρει ο κόσμος. Είναι ή δεν τον ξέρουν. Πάει ο Λεβέντι. Σταματούσαμε με την Εθνική. Στην παλιά Εθνική ήταν ένα παλιά. Μεταπολύχρωμα. Ξέρουμε στην παλιά ο Λεβέντι. Ήταν κλασική και το 90. Ήταν κλασική στάση. Ναι, κλασική. Ποιο το 90. Μέχρι τέλος 2000 υπήρχε. Ναι, και το 90 και, το, και ο Λεβέντι. Ήταν οι στάσεις που κάναμε. Ήταν κακός δρόμος και στενός. Ήθελε συνέχεια στάσεις. Ναι. Μέχρι να φτάσει πάνω στην Θεσσαλονίκη, αν πήγαινε ή όπου πήγαινε. Ναι, δεν είναι όπως τώρα. Ενώ τώρα μπαίνεις... Άσε που τα κτελόντος σταματάγανε πάντα εκεί. Ναι, προφανώς. Αφήρανε κόσμο και επειδή αφήρανε κόσμο. Ερχόντουσαν οι κούτες με τα τσιγάρα. Προφανώς. Γιατί αποφασίζανε, είναι το deal. Η ελεύθερη αγορά. Θα σταματήσει το 90 ή στο Λεβέντι. Ελεύθερη... Αυτό ήταν το deal. Στο Λεβέντι νομίζω έχουν γυριστεί και. Και ταινίες. Και, και ταινίες κινηματογραφικές. Εμένα δεν μ' άρεσε το 90, μ' άρεσε ο Λεβέντι. Ναι. Ήταν λίγο πιο. Το 90 ήταν κάπω. Κοίταξε. Εγώ δεν είχα επιλογή επειδή πηγαίναμε. Ίσως δεν είχε καλό καφέ, δεν θυμάμαι. Διψώ. Κάτι... Ένα τραύμα έχω από το 90. Μπορεί. Εμείς επειδή πηγαίναμε διψώ, δεν είχε Λεβέντι ακόμα. Ναι. Για αρκίτσα. Δεν είχατε... Οπότε είχαμε μόνο 90. Ο Λεβέντι ήταν πιο μετά. Ο Λεβέντι ήταν οπότε μετά, δεν είχε. Ήταν μονόδρομος για μας. Δεν είναι αυτά τα Ολύμπους και αυτά. Άνοιξαν μετά. Ναι, ναι, είχαμε ναι. Μόνο 90 εκεί. Με... Έχετε περάσει πέτρινα χρόνια. Πέτρινα μου χρόνια λες. Γιατί εμένα σάπιο σουβλάκι τώρα. Και κάτι μπακλαβάδες μέχρι εδώ πάνω το ζουμί. Σιρόπι λέγεται. Σιρόπι. Και έπαιρνε το πύλινο για να το πας όταν φτάσει σε επίσκεψη. Σα την έτρωγε αυτή την αηδία με στη βουτυρούλα την ψεύτικη. Η θεία Ζαχαρούλα από το χωριό. Η θεία Ζαχαρούλα έχει ζαχαρώσει τον άϊλον από πάνω όλο. Τι να πάθει παραπάνω η θεία Ζαχαρούλα. Τι να, μόνο σε έκανε αυτό, ότι έπαιρνε από πάνω. Μια φορά το χρόνο. Ότι παλιδρόμησε την τρόμα για να τόλμα για να έρθει. Μια φορά το χρόνο έτρωγε. Όταν μα δεν είχε δεύτερη πέθανε. Με αυτό. Εντάξει, στούκας ήταν. Το παιδί. Κάτι, έτοιμα γεύματα, κάτι. Τι έχουμε, πώς έχουμε. Με κυροζίνη πρέπει να τα σβήνανε. Το που λέει, σβήνουμε το φαγητό, αυτό εννοείς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό. Λέει εδώ ένας ακροατής πολύ ότι έχει πέσει μέσα σε όλα. Αν δεν ήξερα ότι είσαι υδροχός, Θύμιο, θα νόμιζα ότι είσαι σκορπιός σύζυγός λόγω της πηγές ευγένειάς σου. Ο Αποστόλης πρέπει να είναι δίδυμος σύζυγός. Δεν έχει πέσει σε τίποτα. Μπράβο, ούτε εγώ είμαι υδροχός. Ένα Μιχάλη. Ούτε εγώ είμαι υδροχός. Είμαι εγώ καιρό, αν και με τελευταία μέρα του ζωδίου γεννημένο. Μια συνάδελφό μα παλιότερα που ήταν άλλη ίδια μέρα, άλλη ώρα, ήταν υδροχός. Ναι, αλλά εγώ είχα ρωτήσει στον Αλφα που ήμασταν την Άση Μπίλιου. Και μου τα είχε πει αναλυτικά, γιατί είχε εκπομπή. Θυμάσαι δίπλα την Ελληνοφρένεια. Σου είχε κάνει το χάρτη σου, το θυμάμαι. Μοντάραν σε διπλανά και είχα πάει. Να σου πω, έχω μια απορία. Άση, λοιπόν. Ναι, θέλω το χάρτη. Έχω μια απορία. Και τη είπα ώρες και τα λοιπά και μου λέει εγώ καιρό. Πού ήμασταν τώρα, πήγαμε στα ζώδια, μετά πούμε για την καινούργια και το Λιάγκα. Και θα δείξουμε τα πιστεύω για την Παλάσκα. Λοιπόν. Τι το είπα αυτό τώρα, άναψα. Θα πάμε. Ναι, σε καταλαβαίνω. Με τη Λατινοπούλου να πάθει τέταρτο. Με το Σιτρίχα. Αξίριστο. Τελειώσαμε τη Λατινοπούλου. Πάμε στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Όμως να σου πω, δεν είναι σκάνδαλο. Τι να είναι. Σουχονέα. Ποιο θε, βέβαια. Ήταν σκάνδαλο. Ξέρεις γιατί δεν είναι σκάνδαλο. Σαν την Οβάρτη. Κατασκευασμένο. Όχι ακριβώς. Θα σου πω γιατί δεν είναι σκάνδαλο. Μάλλον δεν θα σου πω εγώ, θα σου πει ο Ποιο Μάκη. Μου λέτε τώρα, μου κάνετε μια ερώτηση, έτσι. Και μου λέτε, υπάρχουν υποθέσεις διαφθοράς. Σας λέω, ποιες υποθέσεις διαφθοράς. Μου λέτε ο ΠΚΠ. Σας λέω πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει καμιά δίωξη για τον ΠΚΠ? Όχι, δεν υπάρχει. Ωραία. Άρα τι να συζητήσουμε τώρα για τον ΠΚΠ? Μου λέτε, ξέρω εγώ, είναι. Δηλαδή, τι μου είπατε, τα σπιτάκια. Μόνο όταν υπάρχει δίωξη μπορούμε να συζητάμε. Μα για να υπάρχει διαφθορά δεν θα υπάρχει αξιόπινη πράξη. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Μα για να υπάρχει διαφθορά δεν θα υπάρχει αξιόπινη πράξη. Νομίζω τα λέει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι και γι' αυτό έτσι. Τσάμπα παραιτήθηκε. Δεν παραιτήθηκε. Τι έκανε? Ο Βορύδης. Είναι υπουργός, δεν είναι. Μα δεν είναι υπουργός. Ο υπουργός έφυγε, ναι. Από πού θα φύγει, θα φύγει και ο προσωπουργής, έλα τώρα. Ο προσωπουργής δεν θα φύγει έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει δίωξη. Άρα. Άρα καθαρή. Τίποτα, καθαρός. Ναι. Τέλος. Έκλεισε και αυτό. Απορώ γιατί συζητάμε. Ωραία. Αν υπάρξει δίωξη. Ο Φραπές ελεύθερος. Αν υπάρξει δίωξη. Ναι. Λέω τώρα. Δεν θα υπάρξει. Θα βγει να ανασκευάσει. Δεν θα υπάρξει γιατί ο ίδιος δεν θα κάνει δίωξη στον εαυτό του. Αυτό είναι. Εκεί είμαστε. Η Βουλή. Ο ίδιος θα κάνει. Α, ναι, η Βουλή. Ναι, σωστά. Ο ίδιος. Η οποία αποφασίζει θα, δεν θα. Και οι όμοιοι. Ναι, ναι, έτσι όπως αποφάσισαν και για τους άλλους υπουργούς σε άλλες υποθέσεις. Δεν διώκεται εδώ κανείς ποτέ. Μα άμα ήταν καθαροί τώρα τα παιδιά. Είναι να συζητάμε τώρα. Είναι λάσπη τώρα αυτό. Και ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής. Επικροτήθηκε από το κοινό της ψηφοφόρου των Σερών. Λοιπόν, αν γίνουν εκλογές τώρα το 27 και βγάλουν το Μάκη, τι σημαίνει? Καθαρός. Ε, βέβαια. Σημαίνει κάτι άλλο. Επειδή εμείς είμαστε μίζεροι αριστεροί που θέλουμε κάτι. Όχι. Δεν πάει έτσι. Όχι. Έχει αθωωθεί. Ναι. Είναι αθώος. Είναι δεξιός ο Μάκης. Όσο δεν πάει. Θέλει να βγάζει λεφτά. Νομίζω ναι, για να είναι δεξιός. Εδώ μπερδεύω τα πράγματα. Γιατί? Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι εννοεί? Ξέρω εγώ. Όχι, δεν θες να βγάζει λεφτά. Δεν υπάρχει δίωξη, τέλος. Α. Μπορεί να λες ό,τι θες. Ναι. Δεν υπάρχει. Να έχουμε το Φραπέ να λένε όλοι πάμε στο Μάκη να μας λύσει το θέμα. Μίλα με τον Κυριάκο, έλεγε ο άλλος. Έχουν ακουστεί ονόματα. Δεν υπάρχει δίωξη. Δεν υπάρχει πράξη όπως το είπε. Άρα αθώοι. Λοιπόν, το μαλλί του Άδωνη το καινούριο είναι σαν το Δημητρακόπουλο του δικηγόρου. Το ίδιο έχουν βάλει. Στον ίδιο πρέπει να πήγε. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται ίδιο. Εκείνο δεν ξέρω αν φοράει περουκίνη. Αλλά και αυτό του Άδωνη έχει εκείνη σχέση με αυτό που λέμε τώρα εμείς εδώ. Από το Βορύδι δεν είναι μακριά. Απλά επειδή είδε στην τηλεόραση. Είδε στην τηλεόραση τον Άδωνη, αλλά θα πω δεν είναι μακριά από το Βορύδι. Ευτυχισμένος άνθρωπος. Μα λέμε ευτυχισμένος. Τώρα. Ο ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο, άρα καθαρός. Άρα αυτόματα πάει στο μυαλό μου καθαρός. Άρα Άδωνης, άρα Νοβάρτης, άρα όχι σκάνδαλο, άρα καθαρός. Επειδή μεγαλώνω. Επειδή μεγαλώνω, ξέρω ιστορίες. Στο Sky όταν παλιά. Μπαίνουν και λένε τους τίτλους των ειδήσεων. Ήταν και μισή και έκανε κομπή ο Αντώνης Καρκαγιάννης. Δεν είναι στη ζωή πια. Μια ωραία μορφή, μακρονησιώτης, που ήταν και διευθυντής μετά στην Καθημερινή πολλά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ ωραία περίπτωση ανθρώπου. Τον έχω προλάβει κι εγώ. Έλεγε να είχε μια ώρα εκπομπή κάθε πρωί. Και κάποια στιγμή μπαίνουν να πούν τους τίτλους της και μισή στο από εδώ μικρόφωνο. Ο Καρκαγιάννης είναι στο από εδώ και έχει ανοιχτεί την Καθημερινή μπροστά του, τη μεγάλη, και διαβάζει. Και λέει από εδώ, δεν θυμάμαι κάποιο, μπορεί να ήταν και Χριστίνα του, να λέει του τίτλου. Και ο Καρκαγιάννη μονολογούσε από εκεί αυτά που διάβαζε στην Καθημερινή. Κοίτα τι έγινε, κοίτα πράγματα. Και ακουγόντουσαν και οι τίτλοι. Έτσι και εσύ τώρα. Δεν έβλεπε. Είχε ανοίξει την εφημερίδα. Και εσύ, σαν άλλο γέρο, α πούμε τώρα εδώ, που ο Καρκαγιάννη ήταν μια χαρά βέβαια, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Χωρίς διευθυντής Καθημερινής εγώ. Σκέτο. Σκέτο. Ξεροσφύρι. Το ίδιο ξεροσφύρι όμως. Το ίδιο περίπου, χωρίς και Καθημερινή μπροστά σου. Βέβαια, έχω πει ως διευθυντής εκπομπής, αν θυμάσαι παλιότερα. Ναι, θυμάμαι αυτό, το λέγαμε κιόλας. Οπότε αυτά με το Βορύδι. Αθώος, δεν υπάρχει θέμα. Το κλείνουμε και αυτό. Τέλειωσε. Ήταν ένα παρελθόν, άλλη μια λάσπη κατά της κυβέρνησης. Καλά, όχι ότι νομίζαμε και κάτι άλλο. Καλά, προφανώς. Δηλαδή, δεξιός πίστευες βρώμικος. Όχι. Είναι δυνατόν. Τέλος. Τίποτα για τα κανάλια όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτά τώρα στην ουσία τι είναι? Χρόνος να περνάει μέχρι να έρθει κανένας μπισμπίκης να ασχολούμαστε με κανένα σοβαρό. Είναι λάσπη. Αυτό. Λάσπη. Γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη των πρώτων. Ξανά. Και γίνονται όλα αυτά που ξέρουμε. Ελπίζω και η εισαγγελέα να πει ότι είμαστε πρώτοι των πρώτων. Δεν το είπε. Η Κομανέτση αυτή που είπε. Κοβέση. Ναι, αυτή. Πώς τη λένε. Δεν το είπε όλο αυτό. Μπορεί κάτι να φύγει από εδώ. Να. Δεν έχει δει την Greek Hospitality ακόμα. Εντάξει. Το Greek Hospitality μπορεί να είναι. Ένα αυτή η βαλίτσα είναι για εσάς, κυρία Κοβέση. Δεν αλλάζουν αυτοί έτσι. Είναι λίγο σοβαροί. Δεν είναι. Δεν είναι δεξιά μάλλον. Οι βαλίτσες εδώ πάνε και έρχονται. Δεν πάνε και έρχονται παντού. Δεν πάνε εκεί λες. Χθες είχαμε την απεργία. Κόσμος μίζερος κατέβηκε πάλι κάτω να διαμαρτυρηθεί. Θα ακούσουμε ένα λεπτό διαρκή. Έχουν τώρα και ξυπνάδες και ο κλαδόν να εκθέσουν τα μάτια. Ναι, ναι, ναι, όλο ξυπνάδες και όλο μιζέργες. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι η απεχθής αριστερά. Όχι στο 13ωρο με τίποτα, όχι στην ακρίβεια. Το 13ωρο καταργεί όλη μας τη ζωή. Είμαστε ένα μεγάλο απεργιακό ποτάμι. Είμαι νοσηλεύτρια 37 χρόνων και πληρώνομαι με 1.167 ευρώ. Μας κοροϊδεύουν. 12 ευρώ το μήνα είναι αύξηση. Δεν έχουμε χρόνο να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, εκτός ότι δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα να τα μεγαλώσουμε. Ο βασικός μισθός ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού αγγίζει τα 776 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πέφτει κάτω από το βασικό μισθό του ανειδίκευκου εργάτη. Συνταξιούχοι δεν αντέχουν άλλο. Έχουν υποστεί τα τις μεγαλύτερες περικοπές και δεν έχουν δει τίποτα από την όποια ανάπτυξη λέει η κυβέρνηση. Όλοι στον αγώνα για 7ωρο πενθήμερο 35ωρο. Είναι εφικτό και αυτό διεκδικούμε να δουλεύουμε 7ωρο πενθήμερο 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς. Λοιπόν, γκρίνιες, μιζέριες. Είμαστε στο 2025. Στην Ελλάδα συζητάμε για το 13ωρο και ένα από τα αιτήματα χτες ήταν 7ωρο. Λοιπόν, η φωνή που ακούσατε πριν είναι ο Γιώργος, ο οποίος Γιώργος είναι ένας φίλος μας ακροατής. Είχε φύγει πέρυσι, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ, που θα πήγαινε στη Γαλλία να δουλέψει εκεί. Ηλεκτρολόγος εδώ, θα δούλευε εκεί. Έφυγε, πήγε στη Γαλλία, στην Άντ, έξω από την Άντ, στο Σαντ. Σε Ναζέρ. Του Αγίου Ναζορέου αυτό. Σε Ναζέρ. Τώρα τι να κάνω. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο ναυπηγείο τη. Είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο. Και δουλεύει ως ηλεκτρολόγος εκεί. 35 ώρες τη βδομάδα. 35 ώρες τη βδομάδα. Δεν έχει 7 ώρες. Και το υπόλοιπο. Τι το είπα λοιπόν. Εμείς να μην ξεκουραστούμε. Α, θέλει και ξεκούραση. Καλά. Αυτοί με το παραμικρό κάθονται και βγαίνουν έξω. Δουλεύουν και ποτέ. Μια κίτρινα γυλαίκα, μια πορτοκαλί, μια μπλε. Θα σου πω τώρα. Τώρα έχουμε βάλει τα ροζ. Πώς. Ροζ γυλαίκα. Αμέ. Άσε να το πάω γιατί θα. Θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Να μάθουμε τις βασικές πληροφορίες και μετά τις διαφημίσεις το ρωτάς τι κάνει τις υπόλοιπες ώρες. 35 ώρες τη βδομάδα. Πώς πάνε μέσα στη βδομάδα αυτές οι ώρες. Θα αναλύσω το δικό μου ωράριο. Ναι. Το δικό μου ωράριο ξεκινάει από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 4. Δευτέρα ως Πέμπτη. Δευτέρα έως Πέμπτη. Και Παρασκευή. Και τις Παρασκευές 7.30 με 12.30. Γιατί είναι 35 ώρες. Ναι. Άμα θες, μπορείς να δουλέψεις υπερορία μετά. Αμέ. Πληρωμένη. Κανονικότατα. Δηλωμένη. Δηλωμένη. Με εισφορές. Με κανονικά. Γιατί εδώ τα 13 ώρα έχουν άλλα. Άστο. Πόσο είναι ο μισθός του 35ωρου στη δουλειά που κάνεις εσύ, που είσαι. Συγκεκριμένα δικό η πρώτη βαθμίδα ηλεκτρολόγου. Στα ναυπηγεία μιλάμε τώρα. Δεν είμαι πλοία. Η χαμηλότερη, ναι. Είμαι μια μεσαία βαθμίδα. Πόσο παίρνεις εκεί. 1800. Αν δουλέψεις και τις υπερορίες της Παρασκευής, δηλαδή να δουλέψεις ένα τετράωρο παραπάνω. Ναι, ανεβαίνω στα 2400. Τι 2400. Με 4 μέρες τη βδομάδα παραπάνω. Είδες. Καθαρό είναι αυτό που λες. Καθαρό το. Τσέπη. Τσέπη. Στα ναυπηγεία 35 ώρες. Λειτουργεί. Άκου τώρα και τώρα. Λειτουργεί το ναυπηγείο τις τελευταίες 15 μέρες. Όχι. Τι κάνουν εκεί. Εκεί επειδή έχουμε ξεσηκωθεί λιγάκι. Οι Γάλλοι, ναι. Λιγάκι. Γιατί ακούγεται ότι μπορεί να μπει στο Δουνουτού η Γαλλία. Ναι, ακούγεται λίγο για το Δουνουτού. Το έχουν κλείσει το ναυπηγείο. Έχουν απεργία 15 μέρες. Ξεκινήσανε με στάσεις εργασίας και έχουν κατευθυνθεί σε κανονικά απεργίες. Γι' αυτό έχεις μείνει και εδώ. Ήρθες για διακοπές και επειδή είναι κλειστό εκεί το ναυπηγείο δεν γύρισε πίσω. Ναι. Και ήρθε και στο φεστιβάλ που χθες να σε δει. Θα πληρωθείτε τώρα που με έφερε ο Μπισμπίκης να σημειωθεί αυτό. Ο Μπισμπίκης έφερε από φίλο. Πήραμε λίγο κάτι παραμάζαμε. Δεν πειράζει, δεν τίποτα. Αφού ήρθε φεστιβάλ δεν πειράζει. Αλλά μου τάξε μετά να πάμε φανάτισμπεργκ. Αν φέρουν δεν την καλούν, μου έχουμε κολλήσει την πεγγιζίνα, πεγγιζίνα, πεγγιζίνα. Πρέπει να ανοιχτεί λίγο. Να σου κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη, στον Αποστόλη. Συγγνώμη, τώρα πληρώνεστε που. Όχι. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Εμάς δεν είχαμε χρόνο, συγγνώμη, δεν είχαμε χρόνο να ακουστεί ότι πάμε στον τούνελ του. Γι' αυτό δεν ξεσηκωθήκαμε. Τσακ, μια μέρα τα Αγίου Γεωργιού. Έρχεται και λέει θα μπούμε στο ταμείο. Τι να προλάβεις εκεί, δεν περιμέναμε. Είχαμε βασιστεί στις δηλώσεις του ναι, που έλεγε ότι θα μπούμε με τίποτα στο Δουνουτού. Άρα τι να ξεσηκωθούμε. Ναι, και λέμε σοσιαλιστής, ήταν και πρόεδρος σοσιαλιστικής διεθνούς. Λέμε αποκλείεται να μας βάλει αυτός. Άμα εκεί είναι βλαμμένοι, βάζουν τους πρωθυπουργούς. Φυλακή τους πρωθυπουργούς τώρα. Είναι ναι, σοβαρή τώρα, η χώρα. Ήταν η εποχή που ήταν το Καστελόριζο, έγινε Παστελόριζο μέσα σε ένα μεσημέρι. Άρχισε τα χιούμορ. Ωραία, για Πέμπτη καλό είναι περνάει. Καλό είναι, αλλά α το κρατήσουμε καμπύλα. Άσε του επαγγελματίε. Είσαι ακροατή ελληνοφρένεια. Φάνηκε μόλι. Κάτσε τελεία εδώ να βάλουμε διαφημίσεις. Δεν θα παίξουμε κάτι άλλο τώρα. Ο Κύρκος πατάει τα κουμπιά και συνεχίζουμε. Λέει εδώ ένας ακροατής ο Στέφανος: φαντάσου Λατινοπούλου στο κτέλ με μαντίλα στο κεφάλι και καλάθια με κότες και αυγά στα χέρια. Δεν είναι μακριά. Τι, επειδή βάζετε τα γεράκια για να βγει στα Instagram. Ωραία εικόνα. Αυτό θα το δω. Δεν αντιγνώριζες τώρα. Αν αφαιρέσεις τα φίλτρα του Λατινοπούλου, τι μένει. Αυτό. Με αυτά την ξαναφτιάχνει. Με αυτή, ναι, αυτό. Εδώ λέει άλλους φίλους που είχαν έρθει στο φεστιβάλ τις προάλλες που είχαν την παράσταση που έπαιζα. Ρωτάνε για το τραγούδι που έπαιξε στο τέλος, το Unity, το οποίο έπαιζε και στις παραστάσεις πέρσι. Αν υπάρχει κάπου για να το δείξουν στα παιδιά τους, σε φίλους τους κτλ. Υπάρχει, έχει ανέβει στο YouTube, στο κανάλι μου Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και λέγεται Unity. Εκεί θα το βρείτε και μπορείτε να το δείξετε όπου θέλετε. Να μείνουμε λίγο εδώ στο Γιώργο που μας έχει έρθει από τη Γαλλία. Θα φύγεις μεθαύριο, πας κάποια στιγμή. Δεν φεύγω μεθαύριο, εντάξει. Την άλλη εβδομάδα φεύγω. Α, την άλλη εβδομάδα. Πολύ συμμετέχεις απεργίες, βλέπω. Διακοπές στα νησιά. Καλά, ήρθε για διακοπές του, κάτσε την άλλη. Αν θυμάστε να τώρα που μια και θυμάστε να πας εκεί να στηρίξεις. Συμμετέχω, αν θυμάστε, σας είχα στείλει φωτογραφίες από Γαλλία που είχαμε κάνει ολόκληρη κινητοποίηση για τα Τέμπη. Τα έχουμε δει. Και τώρα θυμόμαστε τι είναι αυτό τώρα. Και εσύ που έκανε αυτό, άρα δεν. Εφόρμησε με τον καλό το λόγο πάντα Αποστόλη. Δεν θα ασχοληθώ. Τι ρεφόρμιστες είναι γνωστό. Καλά. Όλοι αυτοί οι ρεφορμιστές είναι, μην νομίζεις. Εκτός από την απεργία που κάνετε στο ναυπηγείο, που είναι και το μεγαλύτερο, εσύ εκεί είσαι ηλεκτρολόγος, στα πλοία βάζετε, περνάτε καλωδιώσεις κτλ. Έχει κινητοποιήσεις άλλες Η πιο κοντινή πόλη είναι η Νάντ. Και η πιο κεντρική πόλη είναι η Νάντ, αλλά εκεί που μένω, στην πόλη που μένω, μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες χοντρές κινητοποιήσεις. Χοντρές λόγω του ότι είχαμε και κάποια έτσι. Κάποιες παραφωνίες, θα το πω ευγενικά. Τύπου. Τύπου κάει και το αστυνομικό τμήμα. Είναι παραφωνία αυτό. Όχι, αυτό είναι το ωραίο. Mm. Mm. Αυτό ήταν το ωραίο. Ποια είναι η παραφωνία? Όχι. Να, το η παραφωνία ήταν στη βία. Αυτό ήταν το ωραίο. Κάψαν το αστυνομικό τμήμα. Αυτό ήταν το ωραίο. Εδώ και σε ένα καταβλισμό. Και λες, οπ, κάει κανείς. Αστυνομική, πάει. Ναι, αλλά δεν είναι ταξί. Έχει δυναμισμό δηλαδή. Κάψανε μετά το σταθμό με τα λεωφορεία και κάψανε και μετά το σταθμό του τρένου. Όλα αυτά γίνανε στην Άντ. Όλα αυτά γίνανε στο Σεναζέρ, εκεί που μένω εγώ. Ο Σεναζέρ είναι μια πόλη τύπου. Τύπου, ναι, σαν τον Βόλο. Χαλό, τα δάση και με. Χαλό, ξυπνήστε Γάλλοι. Ανεμογεννή, τυχαίτε τώρα το ένα και το άλλο τα κτίρια. Όλα αυτά για να μην μπείτε στο Δουνουτού. Όλα αυτά για να μην μπουν στο Δουνουτού. Με την υποψία ότι θα γίνουν περικοπές, ό,τι. Ό,τι είχε γίνει και εδώ, αν θυμάσαι τότε. Θυμάμαι. Εδώ είχαμε μπει όμως. Να εξάγουμε Τσίπρα, λέει. Μόνο που εδώ πέρα όταν βγήκαμε βγάλαμε και το μόρφασμα μετά από λίγα χρόνια, αλλά τέλος πάντων. Τσίπρα για να τους βγάλει το Δουνουτού. Τι βγάλαμε? Δεν ανέβηκε το μόρφασμα. Χρυσή Αυγή λέγω. Ποιο μόρφασμα? Το μόρφωμα. Τσίπρα να στείλουμε άμα είναι σε κάθε φύση να τους βγάλει το Δουνουτού πριν μπουν. Και μια τελευταία ερώτηση. Εσύ είσαι Έλληνας εκεί, Ευρωπαίος πολίτης. Ευρωπαίος. Ναι, δουλεύεις και τα λοιπά. Οι συνάδελφοι, οι Γάλλοι παλιότεροι, πώς σας αντιμετωπίζουν σας τους ξένους, αν και Ευρωπαίοι? Όταν είσαι εκτός από το χώρο εργασίας, είσαι μια χαρά. Στη δουλειά μέσα. Φιλικά. Και στη δουλειά μέσα. Δεν μπορώ να πω το ότι έχω και περιπτώσεις που ήταν πάρα πολύ φιλικοί και πολύ υποστηρικτικοί, ίσα-ίσα. Αλλά υπάρχουν πάντα, όπως και παντού υπάρχουν, οι εξαιρέσεις, οι οποίες όσο είσαι υπό για εκείνους, είσαι μια χαρά. Όταν έρθει η στιγμή να σε αντιμετωπίσουν ίσο προς ίσο. Κάτι τους πιάνει. Έχει ψηφοφόρους Λεπέν στο εκφράζονται πολιτικά με στη δουλειά. Δυστυχώς, ναι. Έχει πολλούς. Άρα σας θεωρούν δεύτερους εσάς που έχετε έρθει. Ναι, έχω ένα παράδειγμα, έχω ένα παράδειγμα το οποίο σε δουλειά κυκλοφορούσε ένας συνάδελφος με κονκάρδα. Με καρφίτσα, συγγνώμη. Με καρφίτσα με το σύμβολο της Λεπέν. Και όχι της Λεπέν, του Λεπέν, του πατέρα. Του παλιού, του αυθεντικού, του κάτω. Το οποίο... Του κουμπάρου του κάτι. Του Βορύδη. Του Βορύδη. Το οποίο παρακαλώ. Πώς μπλέκουν όλα. Ο νόμος λέει μέσω. Του αθώου, γιατί δεν έχει βγει δίωξη. Του αθώου, του καθαρού και αυτά. Όλοι καθαροί μπλέκουν. Έχει κάνει κουμπαριές και αυτά, το ξέρουμε. Και ο Λεπέν. Αθώος και καθαρός. Ναι, ναι, ναι. Και για πες. Στο οποίο. Θα ξαναπώ, θέλετε να ξαναπείτε κάτι. Όχι, θα το διακόψουμε όταν χρειαστεί. Δεν θα σε ρωτήσουμε, ναι, δηλαδή. Όχι, δεν θα κάνουμε τώρα, δεν κατάλαβα. Ήρθε μια μέρα. Ήρθε και μα πει πώ θα μιλάμε. Εγώ είμαι καλεσμένο, συγγνώμη. Δεν είσαι καλεσμένο. Αυτοκαλέστηκε. Πετάξτε τον έξω. Εγώ δεν ήθελα. Πέτα τον έξω. Κλείστε το μικρόφωνο το 3. Το 3 είμαι εγώ. Πάλι το 3 πήρα. Πάλι τα 3 πήρα, ρε παιδιά. Λέγει, κλείσει αυτή την ιστορία. Λοιπόν, όπου μέσα στη δουλειά υπάρχει νόμο και σου λέει ότι απαγορεύεται να εκδηλώνει πολιτική έκφραση ώστε να μην υπάρχει μορφή ρατσισμού, να το πούμε έτσι. Συζητήσει, εντάξει. Απαγορεύονται σε σημείο που είναι αποδεκτά. Αυτός ήταν με την καρφίτσα. Αυτός κανονικά με την καρφίτσα πήγαινε εκεί πέρα μπροστάρης. Ναι, οκ. Okay. Εδώ μόνο στα γήπεδα νοπολίτικα. Οπότε είναι κλειστό το ναυπηγείο, είναι από τα μεγαλύτερα. Και να, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Γίνονται και διαδηλώσεις. Πιστεύω ότι από μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν κάποια θετική εξέλιξη και εννοώ το ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε κι εμείς να επιστρέφουμε στη δουλειά μας. Θες να πιεις ένα καφέ. Έχει σωματείο εκεί, υπάρχει σωματείο. Ναι, υπάρχει σωματείο. Δεν έχω γραφτεί, αν είναι η επόμενη ερώτηση. Όχι, δεν μας νοιάζει. Αν το σωματείο. Μπορώ και να θέλω. Απάντω θα το ψηρωτάμε. Αν το σωματείο είναι ενεργό, το βλέπεις, έχει αισθητή παρουσία. Τα σωματεία, ναι, είναι αρκετά ένεργα, θα έλεγε κανείς, και με στάσεις εργασίας και συμμετέχουν και ενημερώνουν όσο πιο πολύ γίνεται τους εργαζομένους και προσπαθούν να είναι κοντά και στον εργαζόμενο και γενικά υπάρχει μία, πώς θα το πω, στήριξη. Δεν είστε χυμαδιά ο καθένας μόνος του δηλαδή. Πώς είμαστε εδώ, καμία σχέση. Ναι, εντάξει, σε κάποιους τομείς έχουμε κάποια σωματεία. Ναι, κάποια σωματεία έχουμε εδώ πέρα, όπως υπάρχουν και τα σωματεία στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Τα οποία τα γνωρίζω προσωπικά λόγω του πατέρα μου, ο οποίος ήταν μέσα στο Σωματείο Ναυπηγού Ξυλουργών. Γνωρίζω αρκετά άτομα όπως. Μπορώ να πω κάποια ονόματα. Τώρα το θα μας πεις τι γνωρίζεις. Όχι. Απλά ήθελα να τα πω. Μια υποστήριξη και φυλάκια στη Μαρίνα, σου αφιερώνει το επόμενο τραγούδι. Όχι, μη μας πεις. Δεν έχει νόημα. Ξέρουμε τι γίνεται. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Εδώ για τη Γαλλία θέλω να μας πεις. Εκτός να μας πεις για τον Ζαν Μαρί. Που είναι πρόεδρος του σωματείου. Δεν θα ήθελα να μάθω. Που έχουμε χαθεί με τον Ζαν Μαρί. Άμα τον δεις, είπα ένα όνομα. Δεν ξέρει κανείς. Ο άλλος μπασκετμπολίστας προχώρησε με τον Κουτσούμπα. Είναι Amazon. Ένας πολύ ψηλός. Ένας Αμερικάνος. Λέω, ενώ. Δεν είναι μπασκετμπολίστας, είναι εργάτης στην Amazon. Το ξέρω, ήταν σαν μπασκετμπολίστας ψηλός ενώ. Είδε ο αντίπαλος στον Κουτσούμπα έδειχνε. Ό,τι να είναι, χαθήκαμε. Λοιπόν, οκ. Επειδή λέμε ο καθένας τι ξέρει. Λέω να πω κι εγώ αυτό. Ξέρω, τι ξέρει. Αυτό το κύριο εκπέρα, το ράπερ που ήρθε και τα έλεγε με τον Κουτσούμπα. Εργάτης ήταν μαύρο, δεν ήταν ράπερ. Ήταν λίγο ράπερ, μπασκετμπολίστας. Όποιο είναι μαύρο είναι ράπερ. Όχι, είναι το σωστό. Ποιο το? Το μαύρο που είπε τώρα. Όχι, σε χαρά είναι. Αφού είναι μαύρο άνθρωπο, πώ να τον πούμε, μπριμέ. Σε λίγο θα πεις ότι και το Λεπέν που είναι φασίστας είναι ρατσιστικό. Όχι, αυτός. Λοιπόν, okay. Δεν θα μιλήσω. Όχι, δεν χρειάζεται. Πήραμε μια γεύση για το τι ακριβώς γίνεται εκεί. Άλλωστε, παίρνεις και τηλέφωνο, μας ενημερώνεις και θα μας ενημερώνεις αν γίνει κάτι. Θα παίρνεις τον Αποστολή να μας τα λες. Πάντα, πάντα. Χτες βράδυ το Ισραήλ στα διεθνή ύδατα μπούκαρε στα πλοία. 44 πλοία. Αυτός ο Στολίσκος, ο περίφημος που είχε ξεκινήσει και από εδώ και πηγαίνει προς τα κάτω, πήγε σε διεθνή ύδατα και έχει. Συλλάβει ή απαγάγει, δεν ξέρουμε. Ναι. Και τους έχει πάει τους ανθρώπους, 27 Έλληνες. Και το δικό μας το οξυγόνο, λέει, κάτι είπαν, λέει, θα το πάνε σε κορυνότερο λιμάνι. Στο πλοίο. Αλλά, οι άνθρωποι έχουν μαζευτεί όλοι και είναι σε ένα λιμάνι τους έχουν πάει. Είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό. Αλλά δεν ξέρουμε, έχει γίνει το εξής. Μια δύναμη, όπως είναι το Ισραήλ, πάει στα διεθνή ύδατα και από σκάφη, από πλοία. Μαζεύει τον κόσμο που είναι πάνω. Να. Αυτό είναι απαγωγή. Αυτό είναι απαγωγή. Δεν μπορεί είναι να κάνει σύλληψη, δεν είναι στα δικά του ύδατα. Κόντρα στο διεθνές δίκαιο. Βεβαίως. Ως τέτοιο δεν θα το αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση. Όχι, για να πει μου έχετε πάρει. Μα δεν το βλέπει ο κ. Πετρίτης από την υπόκληση. Ναι. Δεν μπορεί να το δει αυτό. Υπόκληση άλλων, αλλά. Τι σε άλλων. Είναι η υπόκληση είναι και στον Νετανιάχου. Η ίδια υπόκληση που κάνει στον Ερντογάν, η ίδια κάνει και εκεί. Οπότε θα ακούσουμε τώρα τον Ιάσον Αποστολόπουλο λίγο πριν. Νομίζω είναι στο πλοίο οξυγόνου, αν δεν κάνω λάθος. Λίγο πριν γίνει το ντου. Έρχονται, να είναι δεξιά από το πισίας. Νάτι. Αυτό είναι μάλλον το τελευταίο μήνυμα που εκπέμπουμε από το οξυγόνο και τα υπόλοιπα σκάφη του ελληνικού στόλου. Αυτή τη στιγμή μας έχουν περικυκλώσει πολλά σκάφη του Ισραηλινού ναυτικού. Έχουν ήδη αναχαιτήσει δύο από τα πλοία του διεθνούς στόλου, το Άλμα και το Σύριους. Και προφανώς ετοιμάζονται να αναχαιτήσουν και τα υπόλοιπα. Καλούμε όλο τον κόσμο να βγει στον δρόμο, να είναι σε εγρήγορση για να στηρίξει τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες. Ήδη βγήκε κάλεσμα για 11 αέρους του Υπουργείου Εξωτερικών στη Βασιλή Σοφίας, αύριο 6 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής και να πιέσουμε όποιο τρόπο μπορούμε για την άμεση απελευθέρωση αυτών που θα παχθούν απόψε, μα πάνω απ' όλα να πιέσουμε για να λήξει επιτέλους η συνεργασία των κρατών μας με το γενοκτονικό καθεστώς του Ισραήλ. Και όντως, χθες βράδυ έγινε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, στο Σύνταγμα και μαζική. Και πολύ πληθύς κιόλας. Δεν ήταν και στο γρήγορο. Οργανώθηκε αμέσως. Από τα social media, μπαμπά, και είχε πολύ κόσμο. Όποιος είδε τις εικόνες και αν τα δείτε κιόλας, δεν ήταν τρισιο κούκκους που οπότε, λένε. Οπότε, έχουμε τώρα το να είναι καλά η υγεία των 27 Έλληνες, 6 πλοία ελληνικά, στα 44 που ήταν σύνολο. Και να δούμε πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση. Βεβαίως, δεν ήταν όλα επανδρομένα με Έλληνες μόνο. Όχι. Ήταν μεικτά τα σχήματα. Συνολικός αριθμός Ελλήνων 27 απαχθέντες αυτή τη στιγμή από μια κρατική υπηρεσία και τους έχει πάει κάπου. Για την οποία κρατική υπηρεσία βεβαίως δεν θα καταγγείλει τίποτα το ελληνικό κράτος. Όχι, μα είναι φίλοι μας. Κάνει, είναι φίλοι μας. Τι θα καταγγείλει. Γιατί μπορεί τώρα να παίρνει όποιον θέλει ο φίλος μας και να τον πηγαίνει που θέλει. Όπως βλέπεις. Τα διεθνή υδατά. Ναι, ναι. Όπως βλέπεις, ναι. Εγώ το αυτή βλέπω μια χαρά. Συνεργασία. Όποιος είχε οποιαδήποτε άλλη αμφιβολία του τι ρόλο έζει ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου και όλα αυτά τα κολοτριψήματα είναι αυτό ακριβώς. Okay. Επειδή επικαλούμαστε ως μικρή χώρα το δεν διεθνές δίκαιο. Δεν έχει δικαιολογία όμως μετά από αυτό. Όχι, προφανώς δεν έχει. Και πριν από αυτό δεν είχε. Επειδή επικαλούμαστε ως χώρα το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο είναι η ασπίδα για τις μικρές χώρες. Και επειδή τσουβαλιάζεται και κουρελιάζεται το διεθνές δίκαιο, αυτό θα το πληρώσει και η Ελλάδα κάπια στιγμή γιατί έχει ανοίξει πόρτες ο Νετανιάχου. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε γείτονας. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό. Να μπαίνει, να βγαίνει, να βομβαρδίζει και να σκέφτεται όπως θέλει. Όταν το ανέχεσαι εκεί, όταν ανέχεσαι εκεί, θα σου γίνει και εδώ και γενικότερα έχει αρχίσει κάτι το οποίο δεν θα είναι για το καλό. Μην κουνιόμαστε για τις ΑΟΣ μετά, γιατί δεν θα μπορούμε να κουνιόμαστε, ούτε για τα FIR και όλα αυτά βέβαια όντως ανοίγουν το δρόμο και στρώνουν διάπλατα ένα ωραίο χαλί. Τέμπη. Περνάμε. Πάμε στα Τέμπη. Τίποτα, πάμε στα Τέμπη. Πάμε στα Τέμπη γιατί ο Άδωνης έκανε αποκαλύψεις. Να, και αυτά δεν μπορώ. Ναι, ναι, για το Ρούτσι. Η κυρία Χρυστοπούλου έχει οργανώσει όλη αυτή την ιστορία με την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτση. Είναι οργανωτής. Αυτό έχει οργανώσει όλο. Έχει πάρει έναν πατέρα που πονάει για το παιδί του. Προφανώς τον έχει παρασύρει νομικά με κακές νομικές συμβουλές. Για να πετύχει ένα πράγμα. Η Κωνσταντοπούλου θέλει να μην ξεκινήσει το δικαστήριο. Γιατί θέλει να μην ξεκινήσει το δικαστήριο τώρα? Γιατί αν φτάσει στις εκλογές με τα τέμπη ανοιχτά, προσδοκά να πάρει 15. Εδώ λοιπόν λέει ο υπουργός, που είναι και δεξιός και θέλει να βγάλει λεφτά, ότι ο Ρούτση, ένας πατέρας που έχει χάσει το παιδί του, είναι και επειδή του το είπε κάποιος πρόεδρος κόμματος. Και είναι υποκινούμενος, επειδή αποφάσισε ζωή. Είναι υποκινούμενος ένας άνθρωπος που δεν έχει παιδί. Και βλέπει δυόμιση χρόνια να τον κοροϊδεύει και να τον δουλεύει η δικαιοσύνη και η πολιτεία. Και δεν του φτάναν αυτά. Αυτοί που του πήραν το παιδί. Αυτοί που του πήραν το παιδί. Δεν του φτάναν αυτά. Έπρεπε να του πει κάποιος να πάει εκεί και εκτελεί εντολές αυτός ο κάποιος. Δηλαδή έχει χάσει κιλά. Τι έχει χάσει κιλά, έχει θέματα υγείας τώρα. Έχει σιγά, θέματα υγείας. Είναι απλά τα κιλά. Ή μπαίνει σε όλη αυτή την περιπέτεια, σε όλη αυτή την κατάσταση. Επειδή του το είπε κάποιος άλλος που μπορεί να έχει συμφέρον πολιτικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Να. Πώς σκέφτονται για τους ανθρώπους, δείχνει πώς σκέφτεται για τους ανθρώπους ότι όλοι μπορούν να υποκινηθούν. Ναι, και δεν του φτάνει τώρα του Άδωνη ότι το νεκρό παιδί που του το σκοτώσανε σε εγκληματική ενέργεια, προμελετημένη μάλιστα, είναι ισχυρό κίνητρο για να τα κάνεις λίμπα όλα. Δεν περνάει το μυαλό του, εξηγήθηκε από την αρχή της εκπομπής τι είναι. Ναι, ναι. Τι να συζητήσουμε τώρα. Οπότε χτες βράδυ πήγανε στο Ρούτση, εκεί στο Σύνταγμα, μια παρέα μουσικών και τραγούδησαν τη Ρόζα του Μικρούτσικου. Έτσι θα κλείσουμε, με αυτό θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Τα υπόλοιπα αύριο, Γιώργο, να παίρνεις τηλέφωνο, να μας ενημερώνεις για το τι γίνεται Πάντα. Στην Γαλλία. Εννοείται. Γεια χαρά. και τη μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια και μου δίνει μεγάλη δύναμη να συνεχίσω τον αγώνα μου και να μην κουράζουμε μέχρι τέλος. Η υγεία μου αρχίζει και σιγά σιγά αδυναμία, νιώθω όλοι μαζί για μια χώρα που επιτέλους πρέπει να έρθει η δικαιοσύνη, οι αλήθειες για τα παιδιά μας. Τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί.